महाभारत उद्योग पर्व सप्तचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्याय। युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण का कौरव सभा में व्यक्त किए हुए भीष्म जी के वचन सुनाना। वैशंपायन उवाच आगम्य हासिनपुरादुपप्लव्यम अरिन्दमः पांडवानां यथावृत्तम केशव सर्वमुक्तवान्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर से उपप्लव्य में आकर पांडवों से वहां का सारा वृत्तांत ज्यों का त्यों कह सुनाया। संभाष्य सुजरम कालम मंत्रयित्वा पुनः पुनः स्वमेव भवनम सौरिर्विश्रामार्थं जगामः। दीर्घ काल तक बातचीत करके बारंबार गुप्त मंत्रणा करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण विश्राम के लिए अपने वासस्थान को गए। विसृज्य सर्वान् नृपतिन् विराट प्रमुखास्तदा पांडवा भ्रातर पंच भानावस्तम गते सती संध्यामुपास्य धायन्तः तमेव गतमानसाः आनाय कृष्णं दासार्हं पुनर्मंत्रम अमंत्रयन्। तदनंतर सूर्यास्त होने पर पांचों भाई पांडव विराट आदि सब राजाओं को विदा करके संध्या उपासना करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण में ही मन लगाकर कुछ काल तक उन्हीं का ध्यान करते रहे। फिर दासार्ह कुलभूषण श्री कृष्ण को बुलाकर वे उनके साथ गुप्त मंत्रणा करने लगे। युधिष्ठिर उवाच त्वया नागपुरं गत्वा सभायां धृतराष्ट्रजः कुमुक्तः पुण्डरीकाक्ष तन्न संस्थितुमर्हसि। युधिष्ठिर बोले, कमल नयन, आपने हस्तिनापुर जाकर कौरव सभा में धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से क्या कहा यह हमें बताने की कृपा करें। वासुदेव उवाच मया नागपुरं गत्वा सभायां धृतराष्ट्रजः तथ्यं पथ्यं हितं चोक्तो न च गृह्णाति दुर्मति। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, मैंने हस्तिनापुर जाकर कौरव सभा में धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से यथार्थ लाभदायक और हितकर बात कही थी, परंतु वह दुर्बुद्धि उसे स्वीकार ही नहीं करता था। युधिष्ठिर उवाच तस्मिन्नुत्पत्थमाने मापन्ने कुरुवृद्ध पितामह किमुक्तवान् ऋषिकेश दुर्योधनम् अमर्षणम्। युधिष्ठिर ने पूछा, ऋषिकेश, दुर्योधन के कुमार्ग का आश्रय लेने पर कुरुकुल के वृद्ध पुरुष पितामह भीष्म ने ईर्ष्या और अमर्ष में भरे हुए दुर्योधन से क्या कहा। आचार्यो वा महाभाग भारद्वाज किमब्रवीत पिता वा धृतराष्ट्रस्तम गांधारी वा किमब्रवीत। महाभाग भरद्वाज नंदन आचार्य द्रोण ने उस समय क्या कहा। पिता धृतराष्ट्र और माता गांधारी ने भी दुर्योधन से उस समय क्या बात कही। पिता यवी यानस्माकं छत्ता धर्मविदाम्बरः पुत्र शोक अभिसंतप्त किमाह धृतराष्ट्रजम्। हमारे छोटे चाचा धर्मज्ञों में श्रेष्ठ विदुर ने भी, जो हम पुत्रों के शोक से सदा संतप्त रहते हैं, दुर्योधन से क्या कहा। किं च सर्वे नृपतयः सभायां मे समसते उक्तवन्तो यथा तत्त्वं तद्ब्रूहि त्वं जनार्दन। जनार्दन, इसके सिवा जो समस्त राजा लोग सभा में बैठे थे उन्होंने अपना विचार किस रूप में प्रकट किया आप इन सब बातों को ठीक ठीक बताइए। उक्तवान् हि भवान् सर्वं वचनं कुरु मुख्यजो धार्तराष्ट्रस्य तेषां हि वचनं कुरु संसदि कामलोभाभिभूतस्य मंदस्य प्राज्ञमालिनः अप्रियं हृदये मह्यं तन्न तिष्ठति केशव। कृष्ण, आपने कौरव सभा में निश्चय ही कुरुश्रेष्ठ भीष्म और धृतराष्ट्र के समीप सब बातें कह दी थी, परंतु आपके और उनकी उन सब बातों को मेरे लिए हितकर होने के कारण अपने लिए अप्रिय मानकर संभवतः काम और लोभ से अभिभूत मूर्ख एवं पंडित मानी दुर्योधन अपने हृदय में स्थान नहीं देता। तेषां वाक्यानि गोविंद श्रोतुमिच्छाम्यहं विभो, यथा च नाभिपद्येत कालस्तात् यथा कुरु। भवान् हिनो गते कृष्ण, भवान् नाथो भवान् गुरुः। गोविंद, मैं उन सबकी कही हुई बातों को सुनना चाहता हूँ। तात, ऐसा कीजिए जिससे हम लोगों का समय व्यर्थ न बीते। श्री कृष्ण, आप ही हम लोगों के आश्रय, आप ही रक्षक तथा आप ही गुरु हैं। वासुदेव वाच, सुनु राजन यथा वाक्यम उक्तो राजा सुयोधन मध्ये कुरूणां राजेन्द्र सभायां तन्निबोधवे। श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, मैंने कौरव सभा में राजा दुर्योधन से जिस प्रकार बातें की है वह बताता हूँ, सुनिए। मया विश्रावते वाक्ये जहास धृतराष्ट्रज अथ भीष्म सुसंक्रुद्ध इदं वचनम अब्रवीत। मैंने जब अपनी बात दुर्योधन से सुनाई तब वह हंसने लगा। यह देख भीष्म जी अत्यंत कुपित हो उससे इस प्रकार बोले, दुर्योधन निबोधेदं कुलार्थे यद्ब्रवीमिते तत्रत्वा राजसार्दूल स्वकुलस्य हितं कुरु। दुर्योधन, मैं अपने कुल के हित के लिए तुमसे जो कुछ कहता हूँ उसे ध्यान देकर सुनो। निवश्रेष्ठ, उसे सुनकर अपने कुल का हित साधन करो। ममता त पिता राजन शांतनुर्लोक विश्रुतः तस्याहमेक एवासं पुत्र पुत्रवतां वरः। तात, मेरे पिता शांतनु विश्वविख्यात नरेश थे जो पुत्रवानों में श्रेष्ठ समझे जाते थे। राजन, मैं उनका इकलौता पुत्र था। तस्य बुद्धि समुत्पन्ना द्वितीयः स्यात् कथं सुतः एकपुत्रम् अपुत्रम् वै प्रवदन्ति मनीषिणः। अतः उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरे दूसरा पुत्र कैसे हो, क्योंकि मनीषी पुरुष एक पुत्र वाले को पुत्रहीन ही बताते हैं। न चोच्छेदम कुलम जायात् विस्तीर्ये च कथम यशः तस्याः भीप्सितं बुद्ध्वा कालिं मातरम् आवहम् प्रतिज्ञां दुष्करां कृत्वा पितुरर्थे कुलस्य च अराजा चोर्ध्वरिताश्च यथा सुविदितं तव प्रतीतो निवसाम्येष प्रतिज्ञां मनुपालनम्। किसी प्रकार इस कुल का उच्छेद न हो और इसके यश का सदा विस्तार होते रहे। उनकी आंतरिक इच्छा जानकर मैं कुल की भलाई और पिता की प्रसन्नता के लिए राजा न होने और जीवन भर ऊर्ध्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहने की दुष्कर प्रतिज्ञा करके माता काली अर्थात सत्यवती को ले आया। ये सारी बातें तुमको अच्छी तरह ज्ञात है। मैं उसी प्रतिज्ञा का पालन करता हुआ सदा प्रसन्नतापूर्वक यहाँ निवास करता हूँ। तस्याम यज्ञे महाबाहु श्रीमान कुरुकुलोद्वह विचित्र वीर्यो धर्मात्मा कलियान मम पार्थिव। राजन, सत्यवती के गर्भ से कुरुकुल का भार वहन करने वाले धर्मात्मा महाबाहु श्रीमान विचित्र वीर्य उत्पन्न हुए जो मेरे छोटे भाई थे। स्वर्याते हम पितरितम स्वराज्ये सन्निवेशयम् विचित्र वीर्यम राजानं भृत्यो भूत्वा यधश्चरः। पिता के स्वर्गवासी हो जाने पर मैंने अपने राज्य पर राजा विचित्र वीर्य को ही बिठाया और स्वयं उनका सेवक होकर राज सिंहासन से नीचे खड़ा कर रहा। तस्याहं सदृशान् दारान् राजेन्द्र समुपाहरम् जित्वा पार्थिव संघातम् अपि ते बहुशः श्रुतम्। राजेंद्र, उनके लिए राजाओं के समूह को जीतकर मैंने योग्य पत्नियां ला दी। यह वृत्तांत भी तुमने बहुत बार सुना होगा। ततो रामेण समरे द्वंद्व युद्धम उपागमम सही राम भयादेभिर् नागरे विप्रवासितः। तदनंतर एक समय में परशुराम जी के साथ द्वंद्व युद्ध के लिए समर भूमि में उतरा। उन दिनों परशुराम जी के भय से यहाँ के नागरिकों ने राजा विचित्र वीर्य को इस नगर से दूर हटा दिया था। दारे स्वप्य तिथक्तश्च यक्ष्माणं समपद्यत यदा त्वराजके राष्ट्रे न भवर्ष सुरेश्वरः तदाभ्यधावन् मामेव प्रजा क्षुद्भय पीड़िता। वे अपनी पत्नियों में अधिक आसक्त होने के कारण राज यक्ष्मा के रोग से पीड़ित हो मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब बिना राजा के राज्य में देवराज इंद्र ने वर्षा बंद कर दी। इस दशा में सारी प्रजा क्षुधा के भय से पीड़ित हो मेरे ही पास दौड़ी आई। प्रजा उचहु उपचीर्णा प्रजा सर्वा राजा भव भवायनः इतिह प्रणुद्भद्रम ते शांतनो कुलवर्धन। प्रजा बोली, शांतनु के कुल की वृद्धि करने वाले महाराज आपका कल्याण हो। राज्य की सारी प्रजा क्षीण होती चली जा रही है, आप हमारे अभ्युदय के लिए राजा होना स्वीकार करें और अनावृष्टि आदि इतियों का भय दूर कर दें। पिड्यन्ते ते प्रजा सर्वा व्याधिभिर्भृत दारुणैः अल्पावशिष्टा गांगेयता परित्रातुमर्हसि। गंगानंदन, आपकी सारी प्रजा अत्यंत भयंकर रोगों से पीड़ित है। प्रजाओं में से बहुत थोड़े लोग जीवित बचे हैं, अतः आप उन सब की रक्षा करें। व्याधिन प्रणूद वीरत्वं प्रजा धर्मेण पालय त्वयि जीवति मां राष्ट्रं विनाशं उपगच्छतु। वीर, आप रोगों को हटावें और धनपूर्वक प्रजा का पालन करें, आपके जीते जी इस राज्य का विनाश न हो जाए। भीष्मवाच प्रजानां क्रोशतीनां वै नैवाक्षुभ्यत मे मनः प्रतिज्ञां रक्षमाणस्य सद्वृत्तं स्मरतस्तथा। भीष्म कहते हैं, प्रजाओं की यह करुण पुकार सुनकर भी प्रतिज्ञा की रक्षा और सदाचार का स्मरण करके मेरा मन क्षुब्ध नहीं हुआ। ततः पौरा महाराज माता काली च मे शुभा भृत्या पुरोहिताचार्या ब्राह्मणा च बहुश्रुता मामुचुर्भिसंसप्ता भवराजेति संततम् प्रतीप रक्षितं राष्ट्रं त्वां प्राप्य विनशिष्यति स त्वमस्पर्धितार्थं वै राजा भव महाभते। महाराज, तन्नंतर मेरी कल्याणमयी माता सत्यवती, पूर्वासी सेवक, पुरोहित आचार्य और बहुत शुद्ध ब्राह्मण अत्यंत संतप्त हो मुझसे बार बार कहने लगे, तुम ही राजा हो, नहीं तो महाराज प्रतीप के द्वारा सुरक्षित राष्ट्र तुम्हारे निकट पहुंचकर नष्ट हो जाएगा, अतः महामते तुम हमारे हित के लिए राजा हो जाओ। इत्युक्तः प्राञ्जलिर्भूत्वा दुःखितो भृतमातुरः तेभ्यो निवेदयम् तत्र प्रतिज्ञां पितृगौरवात्। उनके ऐसा कहने पर मैं अत्यंत आतुर और दुखी हो गया और मैंने हाथ जोड़कर उन सब से पिता के महत्व की ओर दृष्टि रखकर की हुई प्रतिज्ञा के विषय में निवेदन किया। ऊर्ध्वरेता च राजा च कुलस्यार्थे पुनः पुनः विशेषम् च धुरी माम नियोजय। फिर माता सत्यवती से कहा, माँ, मैंने इस कुल की वृद्धि के लिए और विशेषतः तुम्हें ही यहाँ ले आने के लिए राजा न होने और नैतिक ब्रह्मचारी रहने की बारंबार प्रतिज्ञा की है, अतः तुम इस राज्य का बोझ संभालने के लिए मुझे नियुक्त न करो। ततो हम प्राञ्जलिर्भूत्वा मातरं संप्रसादयम् नाम वसान्तन्ना जात कौरवं वंशमुद्वहन् प्रतिज्ञां तथां कुर्यामिति राजन् पुनः पुनः विशेषतः त्वदर्थं च प्रतिज्ञां कृतवान् अहं प्रेष्यश्च दासश्च तवाद्य सुतवत्सले। राजन्, तत्पश्चात पुनः हाथ जोड़कर माता को प्रसन्न करने के लिए मैंने विनयपूर्वक कहा, अम्ब, मैं राजा शांतनु से प्रसन्न होकर कौरव वंश की मर्यादा का वहन करता हूँ, अतः अपनी की हुई प्रतिज्ञा को झूठी नहीं कर सकता। यह बात मैंने बार बार दोहराई। इसके बाद फिर कहा, पुत्र वत्सले, विशेषतः तुम्हारे ही लिए मैंने यह प्रतिज्ञा की थी। मैं तुम्हारा सेवक और दास हूँ, मुझसे वह प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए न कहो। एवं तामनुनीयाहं मातरं जनमेव च अयाचं भ्रातृदारेषु तदा व्यासं महामुनिं स मात्रा महाराज प्रसाद्य तमृतिं तदा अपत्यार्थं महाराज प्रसादं कृतवाश्च स त्रीन स पुत्रान जनयन् तदा भरत सत्तम। महाराज, जिस प्रकार माता तथा अन्य लोगों को अनुनय विनय के द्वारा अनुकूल करके माता के सहित मैंने महामुनि व्यास को प्रसन्न करके भाई की स्त्रियों से पुत्र उत्पन्न करने के लिए उनसे प्रार्थना की, भरत कुलभूषण महर्षि ने कृपा की और उन स्त्रियों से तीन पुत्र उत्पन्न किए। अंधकरणहीनत्वान्न वै राजा पिता तव, राजा तु पांडुरभुवन महात्मा लोकविश्रुतः। तुम्हारे पिता अंधे थे, अतः नेत्रेंद्रिय से हीन होने के कारण राजा न हो सके। तब लोक विख्यात महामना पांडु इस देश के राजा हुए। स राजा तस्य ते पुत्रा पितुर्दायाद्यहारिणः मातात् कलहं कार्षी राज्यस्यार्धं प्रदीयताम्। पांडु राजा थे और उनके पुत्र पांडव पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं, अतः वत्स दुर्योधन तुम कलह न करो, आधा राज्य पांडवों को दे दो। मै जीवति राज्यम कं संप्रसासेत पुमानिह मावमसावचो मह्यम सममिच्छामि व सदा। मेरे जीते जी मेरी इच्छा के विरुद्ध दूसरा कौन पुरुष यहाँ राज्य शासन कर सकता है, ऐसा समझकर मेरे कथन की अवहेलना न करो। मैं सदा तुम लोगों में शांति बनी रहने की शुभ कामना करता हूँ। न विशेषोऽस्ति मे पुत्र त्वैतेषु च पार्थिव मत मे तर्पितस्तुभ्यं गांधार्याभिरस्य च। राजन, मेरे लिए तुम में और पांडवों में कोई अंतर नहीं है, तुम्हारे पिता का गांधारी का और विदुर का भी यही मत है। श्रोतव्यं खलु वृद्धानां नाभिशङ्किर्वचो मम नाशयिष्यसि मा सर्वं आत्मानं पृथ्वीं तथा। तुम्हें बड़े बूढ़ों की बातें सुननी चाहिए, मेरी बात पर शंका न करो, नहीं तो तुम सबको अपने को और इस भूतल को भी नष्ट कर दोगे। इति श्री महाभारत उद्योग परमणि भगवद्ध्यान परमणि भगवद्वाक्य सप्तचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में भगवद्वाक्य संबंधी 147वां अध्याय पूरा हुआ।